serum rewitalizujące do twarzy Biolik z odżywczym kawiorem. A wy, panowie, zapomnijcie o podbieraniu szamponów swoim kobietom. Jeśli chcecie mieć mocne, gęste włosy, czas na Hebe. Teraz szampony DX2 dla mężczyzn w wyjątkowej cenie. Szczegóły w Hebe. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 września jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po spotkaniu rządu ze środowiskiem prawniczym na zmiany trzeba będzie poczekać. W lasach ekstremalny wzrost zagrożenia pożarowego. W nadchodzącym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą spaść. Rząd porozumiał się ze środowiskiem prawniczym w sprawie statusu tzw. neosędziów. Blisko 6 godzin trwało w kancelarii premiera pierwsze spotkanie podsumowujące 9 miesięcy rządów koalicji 15 października. Było poświęcone reformie wymiaru sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że sędziowie tworzący porządek niedemokratyczny będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej. To może być 500 osób. W zawodzie pozostaną natomiast młodzi sędziowie powołani po 2018 roku. Zadowolenia z przebiegu rozmów nie krył Krystian Markiewicz, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej. Jest chęć współpracy, jest zaufanie. Reforma dotknie też Sąd Najwyższy. Zlikwidowane zostaną dwie izby. Premier Donald Tusk nie ma wątpliwości. Na zmiany w systemie prawnym trzeba będzie jednak poczekać do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Co jest gorsze? Czy to, że na polecenie Jarosława Kaczyńskiego pan Andrzej Duda zaczął ten proces rozwalania wymiaru sprawiedliwości w Polsce? Czy to, że po 8 latach nadal tkwi w tym błędzie? Wyroki, w których orzekali neosędziowie, mają pozostać w mocy, tak by nie wprowadzać chaosu. Adam Bodnar uważa jednak, że należy wprowadzić procedury wznowienia postępowań, w których udział sędziów powołanych po 2018 roku mógł wpłynąć na orzeczenie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Brak opadów i wysokie temperatury powietrza przełożyły się na spadek wilgotności ściółki i wzrost zagrożenia pożarowego, alarmują strażacy i leśnicy. Jak wynika z danych Centrum Modelowania Meteorologicznego i MGW, na terenie całej Polski utrzymuje się ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach. Ostrzegamy, bo zagrożenie jest bardzo duże, mówi Paweł Kolera z Opolskiej Straży Pożarnej. Ostatni tydzień pokazuje, że 30 stopni na termometrach to jednak norma. No i wiąże się to oczywiście z pewnymi zagrożeniami. No pierwsze, co przychodzi na myśl, to bardzo trudna sytuacja w lasach. Ściółka jest bardzo wysuszona. Dodatkowo ostatnie dni to dosyć mocne porywy wiatru, więc w tym przypadku wystąpienie jakiegokolwiek ognia w lesie powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenienie, a to może skutkować bardzo dużymi pożarami lasów. Przez wysokie temperatury cierpią również rolnicy. Już liczymy straty spowodowane przez pogodę, mówi Weronika Przybyła, rolniczka z gminy Dąbrowa w województwie opolskim. Są straty w plonach i to duże. W pszenicach jarowych, w pszenicach 50%, w jarowych nawet 70% strat. Grochy to samo 50%. Kukurydzę zaczynamy kosić i no po prostu jest 8, maksymalnie 10 ton. To też nie jest duży plon. Według prognoz IMGW wysokie zagrożenie pożarowe będzie obowiązywało w Polsce jeszcze przez kilka dni. Nie kary, a mandaty dla rodziców za brak szczepień u dzieci proponuje główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, który przebywał dziś w Opolu. Jednocześnie zwrócił uwagę na to, że wracają takie choroby jak krztusiec czy odra, ale jak podkreślił, należy postawić na edukację i zmniejszanie kar. W moich planach jest złagodzenie tej kary, to znaczy jeżeli dzisiaj patrzymy na system, to jesteśmy zobowiązani ustawą do nałożenia kilkudziesięciotysięcznych kar na rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. My chcemy zmienić te wielotysięczne kary na kilkusetzłotowe mandaty, które byłyby wymierzane już tylko w sytuacjach ewidentnego naruszenia prawa, czyli na przykład ktoś przedstawia fałszywe zaświadczenie. Paweł Grzesiowski zwrócił uwagę także na szczepienia dzieci przeciw HPV. Podanie preparatu ma zmniejszać ryzyko chorób nowotworowych w przyszłości. W nadchodzących dniach ceny paliw mogą jeszcze spaść, tak prognozują analitycy łódzkiego biura maklerskiego Reflex. W mijającym tygodniu ceny benzyny i oleju spadły średnio o 5 groszy za litr i autogazu o 1 grosz. Autorka raportu Urszula Cieślak mówi, że skala obniżek była zróżnicowana. Na części ceny się nie zmieniały, natomiast na części te korekty były wyższe niż ten średni spadek o 5 groszy. Mniejszych zmian mogliśmy doświadczać w przypadku tankowania autogazem. Podobnie będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw pewnie w przyszłym tygodniu, to znaczy w przypadku benzyn, oleju napędowego wysokie prawdopodobieństwo dalszego spadku cen. W przypadku autogazu te korekty mogą być niewielkie. Z danych refleksów wynika, że ceny benzyny i diesla są najniższe od początku roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zakładam, że o ile Kaśka Sochacka wie, kim są panowie Pearl Jam, to panowie Pearl Jam niekoniecznie muszą wiedzieć o Kasi. Nie wiedzą też, że mimo, że ich kariera jest znacznie dłuższa, jeżeli chodzi o karierę na naszej liście przebojów, to idą łeb w łeb. Wreckage na szóstym. No i teraz Kaśka Sochacka, która postanowiła w tym wydaniu, 18 naszej listy przebojów, być obok siebie, czyli dwa razy na miejscu czwartym. Najpierw nowsze zdjęcia, a potem starszy szum. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Tutaj ze śmiechu prawie pękasz. Musiałaś iść. Znów czuję ścisk. Pierwsza trójka. Lista przebojów.

To na pewno najbardziej niestandardowo wydany album w tym roku. No ale Jack White jest tylko jeden. Po raz kolejny przypominam, że po przerwie wakacyjnej ruszają koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeden z nich nawet dzisiaj promowaliśmy z Marcelem Balińskim, który był gościem pierwszej trójki. I ta przypominajka pojawia się nieprzypadkowo przed kolejnym nagraniem. Na drugim w tym tygodniu Nosowska i Błażej Król Ożna. Teraz chciałbym opowiedzieć o SMS-owej wymianie listów z Dominiką z zespołu Mudo, którą rozpocząłem jakieś 2 minuty temu. Wiadomość ode mnie. Haha, znów. Odpowiedź. Żartujesz. My na próbie przed jutrem. Co mam ludziom przekazać? Że to jakiś kosmos i dziękujemy najpiękniej i zapraszamy jutro o 20:00 na plażę Saską. To święto Wisły, o którym Dominika opowiadała w

aż do ostatniego dźwięku. W notowaniu 18 listy przebojów trójki, tak jak przed tygodniem na miejscu pierwszym zespół Mudo i utwór Małe Serce. Chcę wierzyć, że powodem, dla którego utwór zrobił taką karierę na liście, jest sesja w Osieckiej dla pierwszej trójki, gdzie ten utwór oczywiście wybrzmiał. Nie wyobrażam sobie, żeby zabrakło go też jutro podczas koncertu na Święcie Wisły. Dla tych, którzy mogą, przypomnę, wieczorem, nie znam godziny, ale to łatwo sprawdzić, plaża Saska w Warszawie. Tak kończy się dzisiejsza pierwsza trójka. Przed nami jeszcze jeden utwór z płyty, która ma dzisiaj swoją premierę. Nowy album Davida Gilmoura, Luck and Strange. Dla tych, którzy kochają Pink Floyd i kochają Gilmoura, na pewno wielka, piękna płyta, między innymi z udziałem Richarda Wrighta w jednym z nagrań. Całość tej płyty zabrzmi jutro w Śląskim Planetarium na Vinyl Feście w Chorzowie, a także w przyszłym tygodniu, 11 września, w wersji Dolby Atmos w warszawskiej Pinie. Bardzo dziękujemy. Maciej Załęcki, Marek Pawlukiewicz, Maciej Jankowski i Piotr Metz. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra.